हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्बा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، سبحان الله، لعلكم تفلحون، سبحان الله، صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوي الاحترام و حاضرین و حاضرات بزم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے بچوں سے، ذمہ داروں سے، خواتین اسلام سے کہ جتنی دیر یہاں پر بیٹھیں خاموشی کا مظاہرہ کریں اور جو کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں اسے دل کے نہاں خانے میں اتارنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں محفوظ کرنے کہ آج شب جمعہ ہے اور آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ کو کثرت سے مجھ پر درود پڑے، کنت لہو شہیدم و شفیعا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا شفیع اور اس کا گواہ بنوں گا. سبحان اللہ. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بڑی رات ہو یا بڑا دن ہو، اب امت مسلمہ کے نزدیک ہر دن خاموش ہو بیٹا آپ پیچھے چلے جاؤ. چلو بڑا عجیب مسئلہ ہے, مجھے اسے نہیں چلتا ہے مولانا. سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امت مسلمہ کی سچویشن یہ ہے کہ جس طریقے سے بہت ساری نعمتوں کی مسلمانوں نے ناقدری کی, آنکھ اللہ کی نعمت اس کی ناقدری کی, دولت اللہ کی نعمت اس کی ناقدری کی, وقت اللہ کی نعمت اس کی ناقدری کی, زندگی اللہ کی نعمت اس کی ناقدری کی, کھانا پانی اللہ کی نعمت اس کی ناقدری کی, اسلام اللہ کی نعمت اس کی ناقدری کی. ایسے ہی اب مسلمان بڑی رات ہوں یا بڑے دن ہوں ان کی بھی ناقدری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں پانچ راتیں ایسی آتی ہیں کہ ان راتوں میں بندہ اگر اپنے رب سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. ان میں سے دو عیدوں کی رات, ایک شب برات, ایک شب قدر, اور پانچویں رات شب جمعہ, یعنی ہر رات ہر جمعرات کو گزرنے کے بعد جو شب لگتی ہے جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے, اس رات بھی بندہ اگر اپنے کریم سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کیا کیا جائے اس قوم کا کہ رات پکچر دیکھنے سے فرصت نہیں, یوٹیوب پر واچ کرنے سے فرصت نہیں, لہو و لعب سے فرصت نہیں, کھیل کود اور تماشے سے فرصت نہیں, اور ساری تباہی کا الزام آج کا مسلمان دوسروں پر لگاتا ہے, کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ اس کے اپنے کرتوت کیسے ہیں اور اس کا اپنا کردار کیسا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک, مسلم ممالک سے لے کر کے غیر مسلم ممالک تک, دنیا کے جس خطے میں بھی آپ دیکھیں کہیں مسلمان کو چین اور سکون نظر نہیں آتا. ہر کوئی مضطرب ہے, ہر کوئی بے قرار ہے, ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے, ہر کوئی چین کی تلاش میں ہے کہ کہیں سے کچھ سکون اسے نصیب ہو جائے. اور اس بیماری کے اندر ایسا نہیں کہ صرف مسلمان گرفتار ہے, دنیا کی ہر قوم اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی متمنی ہے تو وہ چین کی متمنی ہے, سکون کی متمنی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی طبیعت کو قرار ملے, سکون ملے. لیکن ہندوستان کے سروے کے مطابق ہر چھٹا آدمی ڈپریشن کا شکار ہے, اسٹریس کا شکار ہے, دباؤ کا شکار ہے. اب اگر دنیا کے انسانوں سے پوچھا جائے کہ بے قراری اور بے چینی کی وجہ کیا ہے, تو بہت سارے لوگ بتائیں گے غربت وجہ ہے, غریبی کی وجہ سے انسان بے چین ہے, ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے انسان بے چین ہے, بچے کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے بے چین ہے, بچے کے نافرمان ہونے کی وجہ سے بے چین ہے. اس طریقے کی بہت ساری وجوہات دنیا کا انسان پیش کرتا دکھائی دے گا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک غریب کو تو ہاتھ گاڑی پر رات کی نیند آ جاتی ہے، لیکن سرمایہ دار کو محل کے اندر بھی اطمینان کی نیند نظر نہیں آتی. تو غریبی بے چینی کی وجہ کہاں بنی؟ سرمایہ دار سے پوچھو کہ تمہاری رات کیسے گزرتی ہے، تو وہ کہے گا میں کروٹ بدلتے بدلتے رات گزار لیتا ہوں، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہتا ہے کوئی ایسی ٹیبلٹ دو جس سے مجھے سکون کی نیند آ جائے اور میں آرام سے سو سکوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دولت مند کے پاس دولت ہونے کے باوجود بے قراری کیوں؟ رعایا اگر بے چین ہے تو صاحب اقتدار بے چین کیوں؟ اس کے پاس تو فوج ہے، اس کے پاس آرمی ہے، اس کے پاس پولیس ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس باڈی گارڈ ہے، سب کچھ ہے، وہ بے چین کیوں؟ تو اصل ہم نے تشخیص کے اندر غلطی کی ہے کہ بے چینی کی وجہ نہ غربت ہے نہ اور وجوہات ہیں. ہو سکتا ہے کہیں سے بے چینی کی یہ وجہ بھی ہو، لیکن اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ گناہ، گناہ اور گناہ ہے. میں اسے مثال کے ذریعے سمجھاؤں. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو گندے برتن کے اندر مرغ مسلم رکھ کر کے کھلائے، شوہر بے چین ہو جائے گا، اپنی بیوی پر جلال میں آئے گا، تو مجھے گھاس کے پتے پر اگر رکھ کر کے چکن بریانی پیش کر دیتی تو چل جاتا، لیکن گندے برتن میں تو نے مجھے پیش کر کے مجھے بے چین کر دیا. گن مجھے محسوس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد. اللهم صل على الجود والكرم والي واصحابه وبارك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برتن گندا ہو تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، کھانے کو جی نہیں لگتا. غور سے سماعت فرمائے. چاہے اس میں کتنا ہی مرغ مسلم اور قیمتی اور لذیذ کھانا رکھ دیا جائے، لیکن برتن کے گندا ہونے کی وجہ سے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. آپ نے قیمتی لباس پہنا ہے کہیں شادی میں جانے کے لیے، اور لباس آپ کا گندا ہو گیا، تو اس گندے لباس کی وجہ سے آپ کی طبیعت کا سکون ختم ہو گیا، آپ بے چین ہو گئے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ برتن گندا ہو تو اس کی صفائی کے اندر تاخیر نہیں کی جاتی، فوراً صاف کیا جاتا ہے. میں ابھی کا واقعہ بتاؤں. ابھی رات کو کھانا کھانے کے لیے جب میں بیٹھا اور میرے سامنے پلیٹ پیش کی گئی، تو اس وقت کسی ساتھی کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ پلیٹ کے اندر کچھ چکناہٹ ہے. وہ میرے سامنے سے پلیٹ لے کر کے گئے اور اسے اچھی طرح سے صاف کر کے پھر لے کر کے آئے. جیسے ہی برتن صاف ہو جاتا ہے طبیعت کو قرار مل جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹیم کی لباس زیب تن کر کے آپ گئے اور گندگی لگ گئی. مثال کے طور پر آپ چل رہے تھے، جوتا پہنے ہوئے تھے، کہیں نجاست پڑی تھی اور آپ کا پیر اس نجاست کے اندر گر گیا اور آپ کی پینٹ خراب ہو گئی یا شلوار خراب ہو گئی یا جوتے خراب ہو گئے، آپ کی طبیعت بے چین ہو جائے گی، آپ کی طبیعت بے قرار ہو جائے گی. جب تک کہ آپ اسے صاف نہیں کریں گے آپ کی طبیعت کو سکون نہیں ملے گا، آپ کی طبیعت کو قرار نہیں ملے گا. بے شک. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظاہری گندگی سے برتن خراب ہوتا ہے، ظاہری روغن سے برتن خراب ہوتا ہے، ظاہری گندگی سے کپڑا خراب ہوتا ہے، جب تک اسے صاف نہ کر لو اطمینان نہیں ملتا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کی وجہ سے آپ دل بے چین ہے، گناہوں کی وجہ سے دل گندا ہو چکا، گناہوں کی وجہ سے آنکھیں گندی ہو چکی، گناہوں کی وجہ سے ہاتھ گندے ہو چکے، گناہوں کی وجہ سے پیر گندا ہو چکا، گناہوں کی وجہ سے دل گندا ہو چکا، گناہوں کی وجہ سے آنکھ گندی ہو گئی، کان گندے ہو گئے، زبان گندی ہو گئی۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، کیا کبھی اس کی صفائی کے بارے میں آپ نے غور کیا؟ کبھی اس کی صفائی کے بارے میں خیال آیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، گندا برتن ہو تو چین نہیں ملتا، گندا دل ہو تو چین کہاں سے ملے گا، گندی طبیعت ہوگی تو چین کہاں سے ملے گا، گندا دل ہوگا تو سکون کہاں سے ملے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، انسان گناہ ہاتھ سے کرتا ہے دل سے تھوڑی، انسان گناہ آنکھ سے کرتا ہے دل سے تھوڑی، انسان گناہ زبان سے کرتا ہے دل سے تھوڑی، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، گناہ کر رہا ہے ہاتھ سے، نقطہ لگ رہا ہے دل پر۔ اے میرے قریب ماجرا کیا ہے؟ جواب ملے گا، تو نے تو گناہ کیا تاکہ دل کو سکون ملے، ہم تیرے دل سے سکون کی دولت کو چھین کر سیاہ کر دیں گے۔ اللہ اللہ، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، 80% اس وقت پوری دنیا کا انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ بے چینی، بے قراری اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ خودکشی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، پاگل ہوتے جا رہی ہیں، نیند کی ٹیبلٹ لے کر کے اپنی راتیں گزارتے نظر آ رہی ہیں، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جانے کے بعد اگر کسی کے پاس پہنچے تو آسان سی بات کہہ دی جاتی ہے، تم کو کسی نے کچھ کر دیا، بات ختم ہوئی۔ جی، کس نے کیا، کیا کیا اور اس کا علاج کیا، تو کہیں علاج کی وجہ سے آبرو لٹ لی جاتی ہے اور کہیں مال لٹ لیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے اپنے دل کی گندگی کے علاج کے حوالے سے غور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آج بے چینی اور بے قراری کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو بس اتنی سی ہے کہ دل گندا ہو چکا گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے قرار کی دولت کو چھین لیا۔ اگر کوئی کہے غربت، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج دنیا میں کوئی بھی ایسی مسلم بستی یا مسلم علاقہ نہیں ملے گا جہاں کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے لیے کفن کا کپڑا نہ میسر ہو سکے، ایسی غربت کہیں بھی نہیں۔ مسلمان مرے تو کفن کا انتظام ہو جائے، لیکن میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کفن کے لیے کپڑے تک نہ تھے، ایسی پوزیشن، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طبیعت میں بے قراری نہیں تھی، اطمینان تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، کون نہیں جانتا غزوہ احد کے موقع پر جب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جعش رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں کو جب قبر کے اندر اتارنے کا وقت آیا تو کفن کی سچویشن یہ تھی کہ ایک چادر تھی، اللہ اللہ، پورا کفن بھی نہیں، ایک چادر، اوپر اوپر سے ڈھانک دی جائے تو نیچے کا حصہ کھل جائے، نیچے ڈھانک دیا جائے تو اوپر کا حصہ کھل جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی حصے کے اندر ادخر گھاس ڈالنے کا حکم عطا فرما دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسی غربت آج ہے؟ نہیں. پھر وہ غربت کی زندگی گزارنے والے مطمئن کیوں تھے؟ ان کو سکون کیوں تھا؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ گناہ سے ان کا دامن بچا ہوا تھا، تو تلوار کے سائے میں بھی انہیں سکون نظر آیا کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج نام گدے پر کروٹیں بدلتے ہوئے ہم راتیں گزار دیتے ہیں، نیند نہیں آتی. اللہ کے رسول کے جانثاروں کو تختے کے اوپر سکون کی نیند آ جاتی، اور تخت پر بھی نیند آ جاتی، اور تلوار کے سائے میں بھی نیند آتی ہوئی دکھائی دیتی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھا تھا. اور آج دامن گناہ آلود ہو چکا ہے. ہر دن نہ جانے ہمارا دامن کتنے گناہ سے آلودہ ہوتا ہے، ہر رات نہ جانے ہمارے دامن پر کتنے گناہوں کے دھبے لگتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ہم خود کو غلام رسول کہتے ہیں اور راتیں نہ جانے کن کاموں کے اندر گزارتے ہیں. شرم نہیں آتی ایسی رات گزارنے کے اندر جس میں گندگی دیکھی جاتی ہو، بدکاری کی جاتی ہو، برائیاں کی جاتی ہو. نادانوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بیوی روئے تو تم اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتے، ماں روئے اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتے اور کہتے ہو ماں تو جو بولے گی میں تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ماں تو رو مت. بیوی روئے تو کہے تجھے کیا چاہیے، میں لا کے دوں گا، تیرے آنسو میں نہیں دیکھ سکتا. اور ننھا سا بچہ اگر دامن پکڑ کے رونے لگ جائے اور اپنی ڈیمانڈ پیش کرے تو باپ قرض لے کر اپنے بچے کی تمنا پوری کرنے کے لیے تیار ہے. نادانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کے آنسو کا تمہیں اتنا خیال ہے، کبھی یہ بھی سوچا کہ مدینے کے تاجدار پوری زندگی رونے میں گزار دیے کہ کاش میری امت جنت کی مسافر بن جائے اور برائی سے بچ کر جنت کی راہ پر چل جائے. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کے آنسوؤں کا خیال کرتے ہیں، سب کے آنسوؤں کی فکر رکھتے ہیں، سب کے آنسوؤں کے بارے میں ہمارے دل میں تڑپ موجود ہے. اگر نہیں ہے تو مدینے کے تاجدار کے آنسوؤں کا خیال نہیں ہے، ان کی گریہ زاری کا خیال نہیں ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ گناہ کی وجہ سے طبیعت بے چین ہو رہی ہے، گناہ کی وجہ سے طبیعت بے قرار ہو رہی ہے، گناہ کی وجہ سے انسان پریشانیوں کا شکار ہے. قرآن کہتا ہے ماں اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعفو عن کثیر، اور بہت سارے گناہ کو تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. ہائے ہائے بے شک، ہائے ہائے سبحان اللہ. گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. اور نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں راحت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ گناہ کرنے والے جب گناہ آلود اپنی زندگی گزارتے ہیں تو گناہ پر انہیں شرمندگی نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی. اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، پکے مومن ہیں، اللہ اللہ، اور دنیا میں ہمیں کامیابی ملنی چاہیے. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی تمہیں ہی نصیب ہوگی، کامیابی تمہیں نصیب ہوگی اگر تم مومن ہو، تو کامیابی کیوں نہیں ملے. تو اب میں آپ کو بتاؤں، اپنے ایمان کے حوالے سے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے مت جاؤ. حضور نے جو فتویٰ دیا ہے اسے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا نے فتویٰ دیا، ارشاد فرمایا، جس کسی کو نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے افسوس ہو اللہ نے اس کے سینے کو ایمان کے لیے چن لیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد. آج گناہ کر کے افسوس نہیں ہے، تذکرے ہیں. کل رات یہ دیکھا، کل رات وہ دیکھا، کل رات یہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، یہ کیا. گناہ کر کے کہیں افسوس نہیں، گناہ کر کے کہیں شرمندگی نہیں، گناہ کر کے کہیں خجالت نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان کو میں نے راستے کے ایک کنارے پر کھڑے رہ کر روتے ہوئے دیکھا. اللہ اللہ اللہ، وہ کثرت سے رو رہا ہے. مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس کی کوئی چیز وہاں گم گئی ہوگی، اس لیے اس اسپورٹ پر کھڑے رہ کر کے وہ رو رہا ہے. میں کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ پتہ نہیں یہ کس وجہ سے رو رہا ہے، اور یا کسی کا انتظار کر رہا ہے، یا کوئی گم گیا، یا اس کی کوئی چیز گم گئی. کافی انتظار کے بعد اس بندے کو میں نے وہاں سے ہٹتے ہوئے نہ دیکھا اور گریہ و زاری کرتے دیکھا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس پہنچ کر کے میں نے پوچھا، اے جوان ذرا بتا تو رو کیوں رہا ہے یہاں کھڑے رہ کر؟ اس جوان نے جواب میں عرض کیا، کیا بتاؤں یا عبداللہ، معاملہ یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مجھ سے زندگی میں ایک بار گناہ ہوا. اللہ اللہ، آج جب میں اس جگہ پر پہنچا ہوں تو مجھے میرا گناہ یاد آ گیا، جس کی وجہ سے میں یہاں کھڑے رہ کر کے آنسو بہا رہا. اللہ اللہ. آج تو لوگ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف از گولڈن لائف، اور زمانے طالب علمی میں کیے ہوئے گناہوں کو بڑھاپے میں یاد کر کے کہتے کہ وہ زندگی کتنی اچھی تھی جب آوارہ گردی کرتے تھے، گناہ یاد کر کے، اس کی لذتوں کو یاد کر کے انسان افسوس کرے کہ وہ گناہ کی زندگی اچھی تھی. اللہ اللہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ پوچھا جائے، محشر میں سوال نہ پوچھا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، اس بندے سے قبر میں سوال نہ ہوگا، محشر میں سوال نہ ہوگا، جو بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا. اللہ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ. گناہ کو یاد کر کے رو، گناہ کو یاد کر کے آنسو بہاؤ. گندا برتن جس طریقے سے پانی سے صاف ہوتا ہے، گندے کپڑے جس طریقے سے پانی سے صاف ہوتے ہیں، ایسے ہی گناہوں کی گندگی آنسوؤں سے صاف ہوا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ نے دنیا کے جن جن خطوں میں جانے کا موقع عطا فرمایا، میں نے اپنے مشاہدے کے ذریعے میں نے خود دیکھا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو بے قرار نظر آ رہے ہیں، بے چین نظر آ رہے ہیں، تمانیت قلب کی دولت سے محروم ہیں. اور العیاذ باللہ، میں امریکہ کے حوالے سے بتاؤں، آخری میرے دورے کے موقع پر میرے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے، میری بچی کے نکاح میں حضرت آپ کو آنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا. جب پہنچا تو نکاح کے بعد مجھ سے کہتے حضرت دعا کیجئے گا. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا یہ دعا کیجئے گا کہ یہ رشتہ چل سکے. اللہ اللہ، یہ رشتہ چل سکے. یہ نئی دعا کی درخواست تھی میرے لیے. آج تک ایسی دعا کی درخواست مجھے کسی نے نہیں کی. مجھے حیرت ہوئی. عام طور پر یہ دعا کرائی جاتی ہے کہ دونوں خوش رہیں، ان کی زندگیوں میں بہار آئے، خزاں سے محروم رہیں، دور رہیں، اور زندگی مطمئن ہو کر کے گزرے. لیکن یہاں بات یہ کہ یہ رشتہ چل سکے. اس وقت میں نے دعا تو کر دی, لیکن پھر میرے ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دعا کے لیے انہوں نے کیوں گزارش کی. تو کہنے لگے حضرت معاملہ یہ ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں میں طلاق کی شرح 48% ہے. اللہ اللہ اللہ. رشتے 3 مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سے زیادہ چل ہی نہیں پاتے. اللہ اکبر. میری بچیاں موجود ہیں اس وقت, میں ان کے ضمیر کو تھوڑا سا للکارتے ہوئے عرض کروں, ایک زمانہ تھا بچی کا رشتہ کہیں سے آتا تو باپ کو اطمینان ہوتا کہ بیٹی کو جہاں میں بیاہ دوں گا میری بیٹی خوشی خوشی وہاں کے لیے تیار ہو جائے گی, اور باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے بہترین انتظام کر کے بعد میں بیٹی سے پوچھتا کہ بیٹی تیرا کیا خیال ہے, تو بیٹی بڑے اطمینان سے کہتی تھی ابا جان جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا, لیکن میں ممبئی اور بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں, یہاں کے حوالے سے مجھے نہیں معلوم, لیکن میں بڑے شہروں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج سچویشن یہ ہے کہ ساری چیزیں طے ہونے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. محمد معدن الجود والکرم والی واصحاب وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ ذرا سوچیں, کل تک ماں باپ کو ٹینشن نہیں ہوتا تھا کہ بچی کیا کہے گی, اطمینان ہوتا تھا جو رشتہ جہاں کر دیں گے بچی قبول کر لے گی. اور آج رشتہ طے کرنے کے پہلے ماں باپ کا سوال بچی سے کیا ہوتا ہے, موبائل کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, واٹس ایپ, انٹرنیٹ اور ٹویٹر اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ماں اپنی بچی سے پوچھتی ہے بیٹی تیرا کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اس لیے کہ ہم تیرا رشتہ طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہو تو بتا دینا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ, بعد میں جگ ہنسائی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کہاں پہنچ چکے ہیں ہم لوگ, کس دنیا میں ہم نے قدم رکھ لیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, اگر دولت آ گئی, سرمایہ آ گیا, تو معاذ اللہ شادیوں کے اندر طوائف کو بلا کر کے نچوانا, اللہ, شادیوں کے اندر لڑکوں کو اور آوارہ لوگوں کو بلا کر کے ڈانس کروانا اور اسے اپنی شان سمجھنا, کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے شادی سے پہلے مصطفیٰ پیارے کی میلاد کی محفل ہو, اپنی بچی یا اپنے بیٹے کے بیاہ سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل ہو, اور اس محفل کی برکتیں دونوں کو قیامت تک اللہ عطا فرمائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس, زندہ باد مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ. کیا دولت مند آپ اسی وقت سمجھے جائیں گے جب اپنی شادی کے اندر, بچیوں کی شادی کے اندر طوائفوں کو نچائیں گے؟ اللہ اللہ. سن لو اور کان کھول کر کے سن لو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی شخص ایسی عورت کو چھوئے شہوت کی نیت سے جو اس پر حلال نہیں, ایسی عورت کو چھوئے جو اس پر حلال نہیں شہوت کی نیت سے چھوئے, سرکار فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کو کل بروز قیامت اس کی گردن سے باندھ دیا جائے گا. اللہ اللہ اللہ اللہ. اور اگر کوئی شخص کسی اجنبیہ کے ہونٹ کا بوسہ لے تو فرمایا گیا ان ہونٹوں کو کل بروز قیامت جہنم کی آگ کی کینچی سے کاٹا چل. اللہ اللہ اللہ اللہ دعوی غلامی رسول کا. اور یہ سارے حرکات دیکھیے, عشق کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں. حضرت فضالہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بنے سبحان اللہ, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں بغض تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل کے اندر کدورت تھی. فضالہ کعبہ کے طواف کے لیے نکلا تو ہمیشہ کی عادت تھی کہ جب وہ کعبے کے طواف کے لیے جاتے, قبول اسلام سے پہلے اس زمانے کے اندر کفار بھی کعبے کا طواف کرتے تھے. صحیح بات. فضالہ کعبے کا طواف کرنے نکلے, راستے میں عادت تھی کہ ایک عورت کا مکان تھا وہاں پر وہ بیٹھتے, اس سے گپ شپ کرتے, ہنسی مذاق کرتے, دل لگی کرتے, چائے پانی پیتے, اور اس کے بعد پھر کعبے کے طواف کے لیے جاتے, اور طواف کر کے جب لوٹتے پھر اس کے گھر پر بیٹھتے, اور بیٹھنے کے بعد ہنسی مذاق, دل لگی, ساری چیزیں ہوتی, اور اس کے بعد فضالہ چلے جاتے. ایک روز فضالہ کعبے کے طواف کے لیے نکلے, چھوٹا سا چاقو ان کے پاس, دل میں یہ خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مجھے کعبے کا طواف کرتے مل گئے تو میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا. معاذ اللہ. فضالہ اس نیت سے نکلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طواف کر رہے ہیں, فضالہ ساتھ میں ہو گئے. سرکار نے دیکھا فضالہ کو, ابھی فضالہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, دیکھا حضور نے, ارشاد فرمایا فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں, اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہو. سرکار نے اپنا دست کرم ان کے سینے پہ مارا اور ارشاد فرمایا فضالہ خدا کے گھر کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ. سبحان اللہ. فضالہ کہتے ہیں کہ دست رسول سینے پر لگا, نفرت نکل گئی محبت. حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کر فضالہ مسلمان ہو گئے. واہ واہ بہت اچھا. صحابی رسول بن گئے. صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ دیر گزاری اور اس کے بعد حضور سے اجازت لے کر حضرت فضالہ اپنے گھر کی طرف بڑھے جا رہے ہیں, وہی راستہ جس راستے سے آئے تھے, اور راستے میں عورت کا مکان تھا, اس سے ہنسی مذاق کی, دل لگی کی, چائے پانی پیے, اور اس کے بعد پھر آئے. اب پلٹ کر مسلمان ہو کر کے جا رہے ہیں. آئے تھے تب کفر تھا, جا رہے ہیں تب مسلمان. پھر وہ گھر آیا, پھر وہی گھر آیا. حضرت فضالہ کی نگاہیں جھکی تھیں. گھر کے قریب سے جب گزرنے لگے تو خاتون نے آواز دی, فضالہ کیا بات ہے, ایسے ہی جا رہے ہو, چائے نہیں پیو گے؟ حضرت فضالہ نے کہا اب فضالہ تمہارے کام کا نہیں. کیا فضالہ میں نے کوئی زیادہ مذاق کر لی تھی آتے وقت؟ کہا نہیں, سن لو, جب تک سینے میں حضور کی محبت کا چراغ نہیں جلا تھا تب تک تیری محبت کا چراغ تھا, اب حضور کی محبت کے چراغ نے سارے چراغ بجھا دیے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسول اللہ, علم روزانہ کسی عورت پر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، اب وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. عشق کہتے ہیں اس کو، عشق والا عاشق رسول کی اور گندی پکچریں بھی دیکھو، اللہ عاشق رسول اور فلیٹ بھی کرو، عاشق رسول اور بد کرداری، عاشق رسول اور تانکا جھانکی، عاشق رسول اور نگاہوں کا زنا. یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا محبت رسول، کیسی محبت رسول. صحابہ تو حضور کے دیدار کے بعد کسی اور کو دیکھنا ہی پسند ہے. ایک صحابہ حضور کے وصال کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو چھین لے. لوگ بینائی کی تمنا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا میری آنکھوں کی روشنی کو چھین لے. پوچھا گیا، ارے نابینا ہونے کی دعا کر رہے ہو؟ کہا ہاں، جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا تھا اب وہ کسی اور کو دیکھنے کی تمنا نہیں. ایک عاشق کی تمنا کسے دیکھنے کی ہوتی ہے؟ کسی اور سے نہیں. بریلی کے تاجدار سے پوچھو تو کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار. واہ واہ واہ، جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، تالی واجے اعلی حضرت حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، مولائے اہل سنت، نعرے تکبیر. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرا یہ جملہ اگر دل کی تختی پر نوٹ کر سکتے ہوں تو کر لیجئے گا. آج تک آپ نے عبادت کی لذت تو چکھی ہوگی کہ نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، درود شریف پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے. ان سب کی لذتوں کو تو آپ نے چکھا ہوگا. خدا کی قسم، میرا یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کرو، گناہ سے بچنے کی لذت کیا ہے کبھی یہ چکر. اگر کوئی حسن و جمال کی پیکر تمہیں نظارے دعوت دے رہی ہو، صرف یہ سوچ کر کے نگاہ جھکا دو تو اسے دیکھ رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. یہ سوچ کر نگاہوں کو جھکا لو، دل میں ایک نور پیدا ہوگا. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کی لذت کبھی اپنی زندگی میں بھولو گے نہیں. گناہ سے بچنے کی جو لذت ہے وہ بہت عظیم ہے. اللہ والے گناہ سے بچنے کی لذت سے آشنا تھے، اس لیے گناہ سے قریب ہوتے تک نہیں تھے، دامن کو گناہوں سے بچاتے تھے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و سیدنا حبیب رحمتہ و برکاتہ محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاتنا و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاتم و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے، حضور تقریباً گناہوں سے اللہ نے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود میں بچ نہیں پاتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں 1% بھی شاید مشکل سے مل سکیں اس گناہ سے بچنے والے. سچ ہے، تقریباً 99% الا ماشاء اللہ اس گناہ کے اندر گرفتار ملیں گے. بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے اس سے پوچھا کہ کس گناہ سے تو بچ نہیں پاتا؟ وہ عرض کرتا ہے، حضور جب میرے سامنے کوئی حسن آ جاتا ہے تو میری نگاہیں خطا کھا جاتی ہیں، اور راہ چلتے ہوئے میں لڑکیوں کو عورتوں کو جھانکا کرتا ہوں، دیکھا کرتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں لیکن بچا نہیں پاتا. حضور میرے لیے دعا فرمائیں. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے فرمایا ایک نسخہ عطا کرتا ہوں. کیا بات ہے، 15 دن کے بعد اس نسخے پر عمل کر کے میرے پاس آنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ارشاد فرماتے ہیں تیرا نفس جب تجھے کسی غیر کو دیکھنے کے لیے حکم دے اور تیری طبیعت کسی غیر کو دیکھنے کے لیے تجھے حکم دے آمادہ کرے، اس وقت یہ تصور دماغ میں لا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہاں سے چلا گیا. 15 روز کے بعد آیا تو نگاہیں جھکی تھی. بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا اب تو حضور نگاہ اٹھتی ہے تو قرآن دیکھنے تو ماں باپ کو شفقت و محبت سے دیکھنے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو، اس وقت پوری دنیا کا نوجوان آوارگی کی دہلیز پر نہیں بلکہ آوارگی کے سمندر کے اندر غوطے لگا رہا ہے. سچ ہے. کل تک سچویشن یہ تھی کہ مسلمان کی پڑوس، مسلمان کے پڑوس میں غیر مسلم رہنے کے لیے مطمئن ہوتا تھا کہ ایک مسلمان کی نگاہ کبھی غلط میری بچی پر نہیں پڑے گی، لیکن اب ماحول بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں. کہاں ہیں ہم؟ پوچھو حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ سے یہ آنکھیں کیوں ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اللہ نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں؟ اللہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟ دیکھنے کی ہے ساری بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھو، قرآن دیکھو گے طبیعت کو اطمینان ملے گا، بے شک بے شک. پکچر دیکھو گے طبیعت بے چین ہو جائے گی. سچ ہے. کچھ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کیوں اتنی سگریٹ پیتے ہو، کیوں شراب پیتے ہو، کیوں ڈرگس استعمال کرتے ہو، کیوں اتنی مووی دیکھتے ہو، پکچر دیکھتے ہو، حضرت آپ کو کیا معلوم بہت ٹینشن ہے. اللہ اللہ. یہ ٹینشن ہلکا کرنے ہم کر رہے ہیں. آؤ ہم حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور ٹینشن زیادہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی تمہاری طبیعت بے چین ہو تو گھر سے وضو کر کے مسجد جاؤ، اگر در سے قرآن کی محفل چلتی ہو تو بیٹھ جاؤ، ورنہ قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہارے سینے پر سکون نازل فرما دے. بے شک بے شک. یہ سکون سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے سچر کمیٹی نے ہم کو ہماری آنکھیں دکھا دی، اس طرح سب کچھ قرآن نے دکھا دیا ہے، ہم کسی اور سے کیوں بھیک مانگنے کے لیے جائیں؟ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں؟ سبحان اللہ. تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو اتنا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ بھول گئے ہم یا یاد نہیں رہتا کہ ہم کس کے بندے ہیں اور کس کے امتی ہیں، یاد نہیں رہتا. اللہ. تو گناہ نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. وہ دیہات کی بچیاں جو بیچاریاں کبھی کچھ نہیں جانتی تھی, اب وہ بھی لے کر کے بیٹھی ہیں موبائل اور یوٹیوب اور انٹرنیٹ اور یہ پتہ نہیں کیا کر. بلکہ آج کل تو سچویشن یہ ہے کہ 5 سال کا بچہ موبائل جس طریقے سے چلاتا ہے 60 سال کا بڈھا اس طریقے سے نہیں چلا پاتا. جی صحیح بات, یہ سچویشن ہو گئی. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے دل پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کریں انشاءاللہ, اور اس کی صفائی کا طریقہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, سب مل کر توبہ کرو. ایھا المؤمنون, اے ایمان والو, سب مل کر توبہ کرو. توبہ ایسا راستہ ہے کہ سچے دل سے اگر کوئی گناہ سے توبہ کر لے تو کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو میرا مولا معاف کر دے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ کریم ہے, بے شک, حق ہے. ایک حبشی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں حضور مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, کیا میرا پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ حضور نے فرمایا اگر تم سچے دل سے توبہ کرو مولا معاف فرما دے گا. انہوں نے توبہ کی. اس کے بعد عرض کرتے ہیں حضور کیا جب میں گناہ کرتا تھا تو میرے مولا کو اس کی خبر تھی؟ سرکار نے فرمایا ہاں. ایک چیخ ماری اور روح نکل گئی. اللہ, جس کا رزق کھا رہا تھا وہ جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. آج ذرا سوچو اگر ہمارا ملازم ایک مرتبہ غلطی کر لے تو ہم وارننگ دے دیتے ہیں, آئندہ غلطی کرو گے تو پھر تم کو ہم رکھیں گے نہیں, نکال دیں گے, سزا دیں گے. لیکن میرے کریم کی شان یہ ہے کہ میرے بندے تجھ سے چاہے جتنے گناہ ہو گئے ہوں سچے دل سے توبہ کرنے میں تیرے گناہوں کو معاف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آپ کو 2-3 واقعات عرض کروں. اس وقت جتنے یہاں پر ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان گناہوں میں گرفتار ہو, سچ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایسے گناہوں میں ڈوبے وہ نے جب توبہ کی تو میرے کریم نے صرف توبہ ہی قبول نہیں فرمائی بلکہ ولایت کا تاج عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالی عنہ, حبیب عجمی کا کاروبار کیا تھا؟ سود کا تھا, انٹرسٹ, جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اپنی ماں سے زنا کرنا اور سودی لین دین کرنا یہ دونوں برابر ہے. اللہ, حبیب عجمی سود کا کاروبار کرتے اور جب گھر کے پاس سے گزرتے تو بچے کہتے سائڈ میں ہو جاؤ کہیں حبیب عجمی کے پیر کی دھول اٹھ کر کے ہمارے اوپر نہ گر جائے اور ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو. اللہ, اللہ. اور حبیب عجمی کی عادت تھی جس کسی کو سود پر پیسہ دیتے اس کے پاس جب جاتے تو لے کر کے ہی کچھ نہ کچھ آتے تھے, خالی ہاتھ نہیں. ایک دن گئے ایک شخص کے گھر جس کو سود پر انہوں نے پیسہ دیا تھا. جب پہنچے تو وہ شخص گھر پر نہیں تھا, اس کی بیوی گھر میں موجود تھی. پوچھا تیرا شوہر کہاں گیا؟ کہا مزدوری کے لیے گیا ہوا ہے. کہا جو کچھ گھر میں ہے مجھے دے دے. عورت نے کہا کچھ ہے تو نہیں, بس بچوں کے لیے بکرے کا سر میں نے رکھا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کم تجھے معلوم ہے کہ میں کسی کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہوں؟ وہی دے دے. اس نے اٹھا کر کے دے دی. وہ لے کر گھر پہنچا, بیوی سے کہا اسے پکاؤ. بیوی نے چولہے میں رکھا ہڈی میں ڈال کر پکانے کے لیے. دروازے پر ایک سائل نے آواز دی, اللہ کے نام پر کچھ دو, بھوکا ہوں. حبیب عجمی نے اسے دھتکار دیا, لوٹا دیا. بھوک لگی تھی شدت سے, حبیب عجمی کو اپنی بیوی سے کہا چلو کھانا تیار ہو گیا تو لگاؤ. جیسے ہی بیوی نے ہنڈی کے اندر چمچ ڈالی تو بکری کا سر خون اور گوشت کے اندر تبدیل ہو چکا تھا. اللہ اللہ. بیوی نے اپنے شوہر سے کہا میں تم سے پہلے ہی کہتی تھی کہ سود کا کاروبار نہ کرو, دیکھو یہ حال کیا. بس یہ چیز اس کے دل پر لگی اور اسی وقت اس نے سوچا کہ مجھے یہ کاروبار بند کر دینا چاہیے. لیکن پھر خیال آتا ہے کہ کیا میری غلطی کو اللہ معاف کرے گا, میری توبہ قبول فرمائے گا. پھر سوچا اس زمانے کے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد تابعی ہیں. حضرت حسن بصری تابعی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حبیب عجمی نے ارادہ کیا کہ جا کر توبہ کروں. حبیب عجمی پہنچتے ہیں محفل میں, حضرت حسن بصری خطاب فرما رہے تھے, لوگوں توبہ کرو, لوگوں توبہ کرو, سچے دل سے توبہ کرو. اگر آج حبیب عجمی بھی سچے دل سے توبہ کر لے تو مولا اس کی توبہ قبول فرما. حضرت حسن بصری کو معلوم نہیں تھا کہ حبیب عجمی ہے کون, لیکن حبیب عجمی اتنے مشہور تھے سود کے سلسلے میں اور سخت دلی کے سلسلے میں کہ ان کے بارے میں دنیا جانتی تھی کہ بہت خطرناک آدمی ہے. لیکن حضرت حسن بصری نے خطاب فرمایا اور حبیب عجمی اس محفل کے اندر, اگر سچے دل سے حبیب عجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. حبیب عجمی کھڑے ہو گئے, حضور جو کچھ آپ نے فرمایا پھر ایک مرتبہ فرما دیں. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا اگر آج حبیب عجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. حضرت حبیب عجمی نے کہا حضور ایک بار اور فرما دیجئے. انہوں نے فرمایا, حبیب عجمی نے ہاتھ پکڑا اور کہا حضور وہ بد نصیب کوئی اور نہیں, میں ہی حبیب عجمی ہوں, مجھے توبہ کرا دیجئے. میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, سودی کاروبار نہیں کروں گا. اور سچے دل سے اسی وقت حضرت حسن بصری کے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ کی. اب وہی حبیب عجمی توبہ کر کے پلٹ رہے ہیں. توبہ سے پہلے جب گلی سے گزرے تھے تو بچے کہتے تھے دور رہو, کہیں حبیب عجمی کی پیر کی خاک جو ہے وہ ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو. لیکن توبہ کر کے جب پلٹے تو وہی کھیلتے ہوئے بچوں نے کہا راستہ دے دو حبیب عجمی, اللہ کا ولی آ رہا ہے, توبہ کر کے آ رہا ہے. آپ ذرا سوچو, حبیب عجمی نے توبہ کر لی, اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اور جانتے ہیں حبیب عجمی کی زبان عجمی تھی, عربی پروناؤنس پرفیکٹ نہیں نکلا کرتے تھے, مخرج کے ساتھ صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے تھے. ایک مرتبہ حبیب عجمی کے پاس حضرت حسن بصری پہنچے, مغرب کی نماز کا وقت تھا. یا حبیب عجمی حضرت حسن بصری کے پاس پہنچے اور مغرب کا وقت تھا, حضرت حبیب عجمی نے مغرب کی نماز پڑھائی. حضرت حسن بصری نے شاید احتراز کیا, پرہیز کیا. رات کو سوئے حضرت حسن بصری بارگاہ سمدیت کے اندر عرض کرتے ہیں میرے مولا میں تیرے قرب کی لذت سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں, کوئی طریقہ عطا فرما دے. تو میرے قریب نے فرمایا حسن میں نے آج تجھے موقع دیا تھا, اگر حبیب عجمی کے پیچھے تو نماز پڑھ لیتا میرے قرب کی لذت سے مالا مال. آپ اندازہ لگائیں زندگی کے اتنے بڑے گناہ کرنے والے کو جب میرا قادر مطلق معاف کر دیتا ہے سچی توبہ کی بنیاد پر, تو ہم بھی اگر اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں تو مولا ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ, توبہ کرو, پلٹا اس کی طرف. پلٹ آؤ اس کی طرف، خبردار گناہ کی لذت کی طرف نہ بھاگو. بہت سارے جوان جوانی میں گناہ کر لیتے ہیں، بھلا کر لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، ان کے یہاں اولاد ہوتی ہے، بچے جوان ہوتے ہیں اور غلط راستے پر جانے لگتے ہیں، تو باپ کہتا ہے کہ بیٹے یہ راستہ اچھا نہیں، تو بچہ کہتا ہے ابا آپ نے بھی تو میری امی کو بھگا کر شادی کیے تھے. آپ جب جوان تھے تو کیا کرتے تھے؟ جوانی کے کیے ہوئے گناہ بڑھاپے میں کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں، زندگی پر بوجھ بن جاتے ہیں، زندگی کو دشوار کر دیتے ہیں. بہت ساری بھولی بھالی بچیاں عمر کے اضافے کی وجہ سے نہ جانے کس کس طرف رک کر کے کتنوں کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں اور بے وقوف بن کر کے اپنی آبروں کو لٹا بیٹھتی ہیں. بدل ڈالو اپنی سوچ کو، بدل ڈالو اپنے افکار و نظریات کو، بدل ڈالو اپنے خیالات کو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. اور میرا رب وہ نہیں ہے، میرے رب جیسا کوئی نہیں ہے. عام انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے مجرم اگر آپ ہیں، کسی سیٹھ کے آپ ملازم ہیں، نوکر ہیں، اور آپ نے اگر سیٹھ کی بات نہیں مانی اور سیٹھ نے آپ کو نکال دیا، تو دوبارہ جانے کے لیے آپ سوچیں گے، اور جائیں گے تو سیٹھ کہے گا چل نکل یہاں سے، شکل مت دکھانا. اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ گنہگار بندہ جب تیری طرف پلٹ آتا ہے تو تو کہتا ہے آ میرے بندے میں تجھ سے محبت ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ عز و جل اپنے بندوں کے آنے پر، توبہ کرنے پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں میرا بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اسی لیے تم اس سے معافی مانگ رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر. آج جہاں پنج وقتہ نماز کی پابندی ضروری ہے، وہیں پر سب سے زیادہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس چیز کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچو، گناہ سے بچو. ڈوب چکے ہیں گناہوں کے اندر، معاشرہ بدبودار ہو چکا ہے. لوگ ایسے ہیں جس پر اللہ قیامت میں نہ نظر کرم فرمائے گا نہ ان سے گفتگو فرمائے گا. اللہ اللہ. ان میں سے ایک بوڑھا زانی بھی ہے جو بوڑھا ہو گیا اور زنا کرتا ہے. قصے آتے ہیں، کہانیاں آتی ہیں، واقعات آتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں خبریں آتی ہیں کہ سسر نے بہو کے ساتھ مکالا کیا. کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ توبہ کون نہیں کرتا؟ منافق نہیں کرتا توبہ، کون نہیں کرتا؟ شیطان نہیں کرتا. پوری دنیا کے حالات ہمیں جگا رہے ہیں کہ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، لیکن ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں. ایک بزرگ شہر میں گھوم رہے تھے، آواز لگا رہے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو. کسی نے کہا حضور یہ اللہ سے صلح کیا؟ کہا بس یہ توبہ کر لیں اللہ کے بندے تو اللہ راضی ہے اپنے بندے کی توبہ قبول فرمانے. میں چاہتا ہوں بندوں کی اللہ سے صلح ہو جائے. آج اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تیار ہے ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے، لیکن بندے توبہ نہیں کرتے. کچھ دنوں کے بعد اس بزرگ کو کسی نے دیکھا قبرستان کے اندر مردوں سے کہتے ہوئے، اے مردوں اللہ سے صلح کر لو. تو ایک صاحب نے کہا حضرت کل تک تو آپ شہر میں آواز لگا رہے تھے، زندوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ سے صلح کر لو، آج مردوں سے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں کل میں زندوں سے کہہ رہا تھا اللہ سے صلح کر لو، لیکن زندے تو تیار نہیں تھے، مولا تیار تھا. آج مردے سلے کرنے کو تیار ہے، اللہ تیار. واہ واہ واہ، مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، کر لو توبہ، کر لو توبہ. آخری بات عرض کرتا ہوں، جس طریقے سے، توجہ چاہوں گا، جس طریقے سے پیدا ہوئے تھے تو پاک تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کے حوالے سے فرمایا، جیسے اگر کوئی شخص 40 طواف خانے کعبہ کے کر لے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ پاپی نہیں ہوتا، بے گناہ ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے. اسی لیے جب بارش نہیں ہوتی تو بے گناہوں کو ساتھ لے کر جایا جاتا ہے، ننھے بچے ان سے گناہ نہیں ہوا لے کر چلے، جانور ان سے گناہ نہیں ہوا لے کر کے چلے کہ ان کے صدقے میں اللہ معاف فرما دے. تو ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، جس طرح ماں کے پیٹ سے تو بے گناہ پیدا ہوا، یا یوں سمجھ دنیا میں تو آیا بے گناہ ہو کر کے، کوشش کر کے اس دنیا سے تو جا تو بے گناہ ہو کر کے جا، پاک ہو کر کے جا، جیسا پاک پیدا ہوا ویسا پاک ہو کر کے جا. اور وہ پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، سچے دل سے توبہ کر لو. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ تمامی حضرات کا مشکور ہوں کہ اس ٹھنڈی میں بھی آپ نے بیٹھ کر میری گفتگو سننے کی زحمت گوارا فرمائی. میری عادت ہے 50 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ میں کبھی کبھی بولتا ہوں، اور خاص طور پر رات کے اتنے وقت میں بولنے کی میری عادت نہیں، اور شور شرابے میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جس ڈسپلین کا آپ نے مظاہرہ کیا میں اس کی قدر کرتا ہوں. اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، خبردار، گناہ سے اپنے دامن کو بچاؤ. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ حضور کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے. خواجہ صاحب نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے حضور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا؟ تو اس نے کہا، سرکار تو پردہ فرما گئے، ابھی حضور کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں، کہاں ہے نسخہ میرے پاس؟ اگر تو حضور کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نسخہ ہے. کہا، حضور کیا نسخہ ہے؟ کہا، تیرا جو دن گناہ صغیرہ سے بھی بچنے میں گزر گیا سمجھ لے وہ دن تو نے حضور کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس گناہ سے بچو. میرا آج کا آپ کو پیغام سب سے بڑا یہی ہے، معاشرے کی کئی رسومات کی میں اصلاح کرنے کی بات کروں کہ جہیز کا معاملہ اور یہ معاملہ اور وہ معاملہ، میں کہتا ہوں وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے، دامن کو گناہوں سے بچاؤ. چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے مت کرو کہ یہ چھوٹا ہے، نہیں ہے تو رب کی نافرمانی، بچو اس سے. جتنا زیادہ بچو گے اتنا زیادہ اللہ عز و جل سکون کی دولت عطا فرمائے گا. ہم اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں کچھ سوچ کر بے چین ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہو، لیکن یا خواجہ آپ کی عظمتوں پر قربان، اجنبی ملک، اجنبی شہر، کوئی اپنا نہیں، لیکن چلے آتے ہیں بے خوف و خطر ہندوستان کے اندر، خواجہ آپ کو ڈر نہیں لگتا تو جواب ملے گا کس چیز سے ڈروں؟ میرا مولا میرا قریب ہے، نافرمانوں کو ڈر لگا کرتا ہے، فرما برداروں کو ڈر نہیں لگا کرتا. بے شک. بس تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکی کی کوشش کرو. کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. اور میں پھر ایک مرتبہ آپ سے گزارش کروں گا، مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، حضور دو عورتیں ہیں، ایک عورت ایسی ہے جو نیکی بہت زیادہ کرتی ہے لیکن زبان اتنی خراب ہے کہ بولتی ہے تو سینہ چھلنی کر دیتی ہے، اور ایک عورت ایسی ہے جو عبادت کم کرتی ہے، لمیٹیڈ عبادت کرتی ہے لیکن اس کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے کہ ہر کسی کے دل کو جیت لیتی ہے. تو سرکار دونوں میں بہتر کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، جو عبادت بھلے کم کرتی ہو لیکن لوگوں کو نہ ستاتی ہو وہ عورت بہتر ہے. تو عبادت بھلے کم کرو، پنج وقتہ نماز پڑھو، تھوڑی سی اللہ توفیق دے تو ذکر و اذکار کرو، لیکن گناہ سے زیادہ بچو. انشاءاللہ کثرت گناہ سے بچنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت فضل و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا اور دلوں کی دنیا میں انقلاب پیدا کرے گا. آج سے نماز کی پابندی کریں، آج سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، آج سے ہر بری چیز سے، گندی پکچریں، برائیاں، بد کرداریاں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. انشاءاللہ العظیم دل کو بھی سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا اور محشر میں بھی سکون ملے گا. ابھی میرے بعد ایک عظیم خطیب فاضل جامعہ صدام بغداد شریف، وہ انشاءاللہ العظیم تشریف لائیں گے، ان کا ولولہ انگیز اور ایمان افروز خطاب انشاءاللہ آپ کو سننا ہے. ان کے خطاب سے آپ محظوظ ہوں اور مجھے جانے کی اجازت عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین، شعرا کی بڑی جماعت یہاں پر موجود ہے، ماشاءاللہ وہ کلام آپ کو سنائیں گے. ان کے آنے تک آپ کلام سنیں، اور کلام سننے کے بعد حضرت علامہ مختار حسن صاحب قبلہ کے خطاب سے اپنے آپ کو محظوظ فرمائیں. محفل خراب نہ کریں، آئے ہیں تو بیٹھیں اور کچھ سن اور سیکھ کر کے جانے کی کوشش کریں. پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، توبہ نہ بھولیں، روزانہ توبہ کریں. میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 70 مرتبہ 70 times یا 100 times آپ توبہ و استغفار روزانہ کر لیا کریں کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے. آقا نے اس لیے کیا تاکہ امت حضور کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کر سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. نمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ. موبائل نمبر 9935057